حکایت آن شخص که از ترس خیشتن را در خانه ای انداخت. آن یکی در خانه ای در می گریخت، زرد رو و لب کبود و رنگ ریخت. صاحب خانه بگفتش خیر هست، که همین لرزد تو را چون پیر دست. واقعه چون است؟ چون بگریختی؟ رنگ رخساره چنین چون ریختی؟ گفت بهر سخره شاه هرون خر همی گیرند امروز از برون. گفت می گیرند گو خر جانم، چون نی خر رو تو را زین چیست غم. گفت بس جدند و گرمم در گرفت، گر خرم گیرند هم نبوت شگفت. بهر خرگیری برآوردند دست، جد جد تمییز هم برخواست است. چون که بی تمییزیان من سرورند، صاحب خر را به جای خر برند. نیست شاه شهر ما بیهودگیر، هست تمییزش سمیع است و بصیر. آدمی باش و ز خرگیران مترس، خرنه‌ای ای عیسی دوران مترس. چرخ چارم هم ز نور تو پر است، حاش لله که مقامت آخر است. تو ز چرخ و اختران هم برتری، گرچه بهر مصلحت در آخری. میر آخر دیگر و خر دیگر است، نه هر آن که اندر آخر شد خر است. چه در افتادیم در دنبال خر، از گلستان گوی و از گلهای تر. از انار و از ترنج و شاخ سیب، و از شراب و شاهدان بی حساب. یا از آن دریا که موجش گوهر است، گوهرش گوینده و بیناور است. یا از آن مرغان که گلچین می کنند، بیزه ها زرین و سیمین می کنند. یا از آن بازان که کپکان پرورند، هم نگون اشکم همستان می پرند. مردمان هاییست پنهان در جهان، پایه پایه تا انان آسمان. هر گروه را نردبانی دیگر است، هر روش را آسمانی دیگر است. هر یکی از حال دیگر بی خبر، ملک با پهنا و بی پایان و سر. این دران حیران که او از چیست خوش، وان درین خیره که حیرت چیستش. صحن عرض الله واسع آمده، هر درختی از زمینی سر زده. بر درختان شکرگویان برگشا، که زهی ملک و زهی عرصه فراخ. بلبلان گرد شکوفه پرگره، که از آن چه میخوری ما را بده. این سخن پایان ندارد، کن رجوع سوی آن روباه و شیر و سقم و جوی.